Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A já jsem Lukáš Václavík, mimochodem. Těší mě. Dneska je 27.6.2019 a hlásíme se po dvou týdnech, protože minulý týden jsem byl dovolenou a Petr mi zakázal cokoliv točit a přibližovat se k počítači, takže sorry. Ale tu souvislost s minulým týdnem to pořád má, protože já jsem si naplánoval tu dovolenou tak, že jsem si říkal, tyjo, skoro konec června, už bude taková začátek té okurkové sezóny, v létě se toho zas tak moc neděje, všechny konference už skončily, co se může stát. No a vzal jsem si dovolenou a hned po prvních jako dvou dnech, tak tady čeští operátoři představili neomezený tarify, Facebook představil jako nejambicioznější kryptoměnu nějakou, prostě velký témata, který já jsem nebyl schopný pokryvat, takže to za mě dělal Petr Urban. No ale protože ta témata jsou pořád takhle velký a důležitý a zajímavý, tak si o nich popovídáme tento týden, no, místo toho minulýho. Jo. Ono se, myslím, asi v tomhletom týdnu zatím nestalo až tak nic. No rozhodně není nic ani vzdáleně tak velkýho, jako právě si zmínil ty témata předtím, takže... Jo. Tak myslím, že můžeme začít asi tím Facebookem, ne? Jo, já bych ho asi taky zkusil odbít jako první. Tak tedy Facebook představil nějaký svůj velký pokus o kryptoměnu. Nějaký ty informace o tom, že to dělá, můžeme datovat, myslím, až někdy do loňského roku, kdy začal na tom pracovat. Nějaký ten šéf, který byl ve vedoucí pozici Messengeru, tak byl převeden do nové divize nebo do nového týmu a začali dělat kryptoměnu. A no, co k tomu říct? No, Facebook má vlastní kryptoměnu. Ale zatím teda je to jenom vlastně systém spíš na papíře. Oni zatím oznámili, jak by to mělo vypadat. Je to i hodně jako ideové oznámení a nějaké detaily, ale reálně to ještě jako i nefunguje. To je potřeba říct. Fungovat to má někdy až od poloviny roku 2020, takže ještě pár měsíců určitě zbývá do toho launche. Ta kryptoměna se jmenuje Libra. Je potřeba říct, že jako má dost jako specifický aspekty oproti kryptoměnám, přičemž jako asi ta nejznámější je Bitcoin, no, tak oproti těm největším kryptoměnám jako Bitcoin to má nějaká specifika. Facebook vlastně dal dohromady konsorcium, takovou jako společnost více partnerů. A těch partnerů jsou tam teďka 30. A co to znamená v praxi? V praxi to znamená to, že vlastně Facebook není jako nějaký jediný hegemonní subjekt, který tu kryptoměnu ovládá, protože jakýkoliv rozhodnutí v podstatě leží na bedrech všech těch partnerů dohromady, přičemž při hlasování platí, že každý má jeden hlas. A Facebook je tam zastoupený, ne teda přímo, on si vytvořil pro potřeby tohohle z toho biznisu novou dceřinku, která se jmenuje Calibra. Trošku mě mrzí, že Facebook zneužívá taková hezká slova jako Libra a Calibra, ale tak bohužel nic neděláme. A já si osobně myslím, že je hodně zajímavý to, který firmy se mu podařilo překecat do té spolupráce. Protože jsou tam i takový velký jména jako třeba Vodafone, jo, jako telekomunikační gigant, ale je tam i spousta klasických velkých internetových firm, jako, nebo firm, který provozují různé služby. Je tam že, aukční portál eBay, je tam Spotify, je tam zastoupený Uber, jsou tam i nějaký neziskový organizace a co je možná nejzajímavější, tak jsou tam i platební systémy, je tam Visa, je tam Mastercard, je tam třeba i PayPal nebo PayU, což si myslím, že jsou hodně zajímavý jména a dohromady to na mě působí jako něco, co s ohledem na to, že Facebook je velká firma, jakože by to právě jako mohlo mít šanci na úspěch oproti třeba Bitcoinu, který nevypadá, že by měl ambice stát se opravdu nějakou tou globální měnou. Jo, takže to jsou asi ty základní aspekty. Co k tomu říct dál? Oni vlastně pracují na nějaký peněžence, digitální peněžence, která bude nepřekvapivě v Messengeru i ve WhatsAppu, což jsou komunikátory od Facebooku, ale teda chystají i nějakou samostatnou aplikaci, takže určitě bude potom možný platit pomocí těchto aplikací nebo pomocí těch komunikátorů. Teoreticky si potom, že my jako uživatelé můžeme posílat i peníze mezi sebou. No. Což už vlastně dneska je v Messengeru, ne? Ne u nás možná, ale v zahraničí nebo ve WhatsAppu. Myslím, že tam ty funkce mají. Ale tam je to závislý na platební kartě samozřejmě. Jasně, no. A tady ten nový systém, to je prostě vlastní měna, kterou Facebook má tak trochu v rukou, i když, jak jsem říkal, má to v rukou dohromady těch 30 partnerských firm vlastně. Mají teda ambici, aby se to číslo zvedlo na 100 firm postupně. Jo, oni teď vlastně v podstatě lákají další firmy do tohoto společného podniku. No, Facebook se podle mě chytře obklopil firmami, které mu přinesou ty zkušenosti, které on sám nemá, že jo? Má tam právě PayPal nebo PayU, který jako dělají nějaký platební brány pro e-shopy, takže teoreticky právě tady s tuhle měnou půjde potom jednoduše platit v nějakých obchodech. Obklopil se Visou a Mastercardem, který zase mají zkušenosti s tím, že denně přesně prostě prochází miliony transakcí, takže zase mají tady zkušenosti s tady tímhle provozem, jo? Takže ten prostě Facebook získá jako zkušenosti nebo pomůžou mu ty zkušenosti těch ostatních společností. Jo, to určitě, to je právě důvod, proč já si osobně myslím, že tohle to má mnohem větší šanci na to, aby to skutečně prorazilo oproti třeba Bitcoinu. Možná je dobrý ještě pro začátek říct, že vedou se momentálně debaty mezi odborníky a odbornicemi o tom pojmu kryptoměna, jestli tohle to, ta Libra, jestli to je skutečně kryptoměna. Ona totiž oproti třeba Bitcoinu funguje na trochu jiným principu. Oni, nebo jako Facebook, teda to jsou oni, tak Facebook staví tu kryptoměnu tak, že je decentralizovaná, ale vlastně jako technicky vzato to není úplně otevřená platforma, jakýkoliv rozhodnutí se na té platformě děje nebo přímý přístup k té platformě má vlastně jenom těch momentálně 30 partnerských subjektů, takže to vlastně je decentralizovaný maximálně mezi těma 30 partnerama, jo? Když by se to teda takhle mělo říct. A rozhodně se nedá říct, že to je nějaký něco jako v úzovkách open source, jo? Nebo prostě otevřený. Jo? Je to v podstatě, jako když bych to teď asi hodně zjednodušil, jako potřeba říct, že já nejsem žádný finanční expert, takže myslím si, že moje terminologie celkově tady v téhle oblasti dost pokulhává, ale tak pokusím se to nějak podat lidsky. Jo, že svým způsobem jako je to jiný typ banky. Jo, v podstatě těch 30 subjektů dohromady tvoří jo, jakousi obří banku nebo nadbanku. A zároveň možná je taky zajímavý, teda ještě bychom mohli podotknout, že mezi těma 30 partnerskýma subjektama není přímo žádná banka. Jo? Že myslím si, že tohle to je jako docela potenciálně velký útok vlastně na banky, jo? Nebo prostě způsob, jak obejít teda ty klasické banky. No já spíš než k bance bych to možná přirovnal ke státu, který má vlastní měnu a který rozhoduje o tom, co se s tím děje. No jako takhle, stát je Facebook. V tom bych souhlasil, jo. Ta Libra, to je jakoby ta banka, dejme tomu, nebo to všechno kolem Libry, ale potom jako Facebook je stát, respektive vlastně ty platformy Facebooku jako sociální síť Facebook nebo právě Messenger a WhatsApp, tak toto je součástí toho státu. Ono tam vlastně hlavní asi rozdíl oproti Bitcoinu bude ten, že za prvý tam ta měna se netěží, nebo tam prostě bude nějaký určitý množství těch jednotek, ale nebude to tak, že uživatelé to budou těžit, prostě se budou emitovat nějaký jednotky mezi lidi a ty se budou používat. Přesně tak. Ale pořád tam asi na pozadí běží nějaký, jak si říkal, že to je decentralizovaný, tak si asi dokážu představit, že tam na pozadí je pořád nějaký blockchain, do kterého se právě jako distribuovaně budou jako schvalovat nebo potvrzovat ty transakce, ale zase do toho blockchainu to ty nějaký uzly, které to budou schvalovat, tak asi zase bude vybírat jenom to konsorcium. Zase to nemůže být kdejakej, že jo, šmoula, který se tam do té sítě připojí. Jo, jo, a přesně o tohle to jde. No, myslím, že jsi to docela výstižně vyjádřil. No, takže jako já to vnímám tak, že naší rolí není tady úplně jako technicky popsat ten systém, jak funguje, ale možná jako naší rolí je víc jako zamyslet se nad tím, jako proč to Facebook dělá, nebo co by z toho mohl mít a jaký tohle to může mít dopad na svět. My už jsme to trochu nastínili, že Facebook začíná připomínat trošku stát vlastní. možná jako v téhle souvislosti je dobrý udělat jako tu paralelu obecně s vývojem vlastně technologií, kdy my tady vlastně už dlouhou dobu leta řešíme, že služby jako Netflix, Spotify, nebo ale třeba i e-maily, že jo, Gmail, Outlook.com nebo cokoliv, web obecně, internet, to všechno překračuje vlastně hranice těch států dle teritoria, tak jak je vlastně známe. Samozřejmě platí, že ty služby by měly vždycky jako nějakým způsobem ohýbat se na základě těch místních legislativ státních, to jako je pravda. Ale na druhou stranu prostě ten internet se nezajímá o nějaký naše teritoria, kterými jsme si tady postavili. Prostě to je skutečně jako globální síť, která si vytváří naopak svoje nové hranice. Že jo? Myslím, že my už tady jsme taky řešili, že prostě dochází u určitých platform k takzvanému lock-inu, že vlastně ty platformy tě uvězní u sebe a je jako těžký nebo nemožný z nich nějak vystoupit smysluplně, což je třeba vlastně i případ těch platform od Facebooku. Že jo? Myslím, že teda ještě jsme neřekli jednu věc, která vlastně má tu kryptoměnu, když tomu teda tak budeme říkat, od Facebooku odlišovat od ostatních. Ona má být krytá vlastně i nějakýma finančníma, nějakýma aktivama, jo? Což je zase opravdu rozdíl oproti tomu Bitcoinu třeba. Ta měna má být docela stabilní. No oni chtějí ten kurz nějak vázat k dolaru, že jo? No. Takže o nějaký tý monetární politice tam bude rozhodovat Facebook nebo respektive to konsorcium, který to řídí, a nebude se to, nebo ten kurz vůči ostatním měnám se nebude hýbat podle nějakých tržních mechanismů, ale podle toho, jak rozhodne ta firma. Jo. Což je zase výhoda, že jo? Protože Bitcoin nebo podobné kryptoměny nemůžou nikdy zastoupit klasický dolar nebo tyhle měny, protože když vidíš, jak tam ty kurzy lítají, jak je to volatilní, tak to jako nechceš používat, že jo? Když si něco koupíš dneska za určitý počet jednotek a teď ten kurz se změní a zítra prostě za stejný počet jednotek by si získal jako mnohem víc nebo mohl toho nakoupit mnohem víc nebo naopak mnohem míň, což by zase poškodilo ty e-shopy, tak to by bylo nepříjemné. Takže pokud tam je nějaká ta záruka, že to bude stabilní, tak zase proto, aby to uspělo, tak je to mnohem lepší. Jo. Je to tak a asi se zdá, že opravdu jako bez nějaký centrální autority tady nějaký důvěryhodný a skutečně jako univerzálně použitelný systém platební prostě nebude. Což ale dneska, my tady mluvíme o Bitcoinu, ale dneska jsou asi jako několik tisíc různých kryptoměn a už tam jsou takový, který jako se odlišují od toho Bitcoinu a jsou třeba vhodný právě i pro to placení a jsou taky prostě vázaný k nějakým měnám, ale prostě o nich se tak moc nemluví, nejsou tak používaný, tak proto pořád tady dáváme do souvislosti ten Bitcoin, který je takový tou ikonou toho oboru. Jasně, o to jde, je největší a zároveň jako v tuhle chvíli vlastně právě ta nejambicioznější měna, která nyní Bitcoina funguje trochu jinak, je právě teda asi ta Libra. No. A jako nedá to prostě člověku, aby sám sebe se asi nezeptal, jako jestli chce podporovat firmu, jako je Facebook, v tom, aby nějakým způsobem se ještě víc jako angažovala v našich životech než doteď. Protože je to velký hegemon, neustále řešíme různý problémy kolem něj, vidíme, jak nedokáže zabezpečit relativně jako banální jako věci, jako účty na Facebooku, jakou má politiku vlastně k těm osobním datům, jaký je její business model konec konců, protože její business model je de facto prodej uživatelských dat, prodej reklamy. Je zase na druhou stranu ještě potřeba říct, že oni se dušujou jako Facebook nebo teda Kalibre respektive, že používání té kryptoměny jako tam není nějak jako podmíněný tím, že bys musel sdílet data s Facebookem nebo s nějakou jinou třetí stranou, jo, ale jako je otázka, jestli Facebooku tohle věřit, jo? Pokud už to tam bude, jak jsi říkal na začátku, nějaká vazba, že ta peníženka může být v tom WhatsAppu nebo Messengeru, tak už cítím, že tam Facebook bude chtít sbírat nějaký data. 100% no. Rozhodně, jako já by byl radši, kdyby s touhle myšlenkou a s těmihle ambicemi a partnery přišla třeba nějaká Mozilla nebo Wikimedia Foundation nebo nějaký tady tyhle svobodný neziskový společnosti, které jsou podle mě důvěryhodný, než právě ten Facebook, který jako každý měsíc otřásá nějaký skandál. Je to přesně, jak říkáš, jo? Je to i o té důvěryhodnosti. On je jako jediný takhle velký, který podle mě dokáže takovou věc prosadit, a protože už má jako napříč těmi službami asi 3 miliardy uživatelů, tak jako fakt pokud se někomu povede z těch kryptoměn udělat nějaký mainstream, že to budou fakt lidi používat, ne, že to budou znát jako Bitcoin, který se používá spíše ke spekulacím a ne k placení, tak jako je to on, jo, ale jak to dopadne, to se dozvíme jako nejdřív příští rok, až to spustí. No a tady vlastně by mě zajímalo, jako jestli vůbec my teda chceme, aby někdo vytvořil takovouhle alternativu ke standardním měnám. Možná je Facebook ten nejsilnější nebo ten největší hráč, který ji právě, jak říkáš, může takovouhle měnu prosadit, ale zároveň, když ji prosadí, tak jako co z toho budeme mít my? Oni teda zase říkají, že na světě je 1,7 miliardy lidí, kteří nemají přístup k tradičním bankám. Jo. A tady je znát, že to je přesně to publikum, který oni můžou oslovit, protože i když ty lidi nemají přístup k bance, tak nějaký mobilní telefon a aspoň nějaký omezení připojení prostě už jako fakt dneska skoro má každej, nebo je tady ta snaha to rozšířit až úplně do největších vesnic uprostřed hor někde, jako, nebo na vrcholku Himalaj. No, je otázkou, co oni přinesou těm uživatelům. Jako teoreticky u dnešních nějakých online systémů, tak máš třeba nějaké poplatky. Jo, máš banku, pokud je to banka typu Česká spořitelná, ne ty moderní nějaký nízkonákladový, tak tam, že jo, platíš něco za vedení účtu. Když potom platíš něco nějakým obchodníkům, tak kartou online, tak zase Visa si z toho vezme provize, nebo ta platební brána si z toho vezme provize a podobně. Jo, takže tady jsou pořád takový nějací prostředníci, kteří z těch peněz, který kolují, tak ubírají. A u tady tohohle by to takhle možná být nemuselo. I když zase něco si možná ti to konzorcium si z toho asi něco nechá, že jo? Protože bude provozovat takhle náročný systém a dělat to zadarmo, tak je nesmysl. Ale vidím tady šanci v tom, že by to mohlo přinést třeba nějaký zlevnění nebo zefektivnění těch finančních toků. No jako takhle, zefektivnění určitě, jo, protože pro spoustu lidí by tohle to fakt mohlo být jako výrazně jako jednodušší, dostupný. Jak říkám, každý, dejme tomu, má smartphone a i když třeba ty lidi nemají přístup k té bance, tak na tom smartphonu by mohli mít i svoje nějaký malý virtuální konto a bylo by to vlastně jako úplně bez hranic, jo, protože zase tady narážíme na toho, že tady úplně jako ta teritorialita klasická nemusí nutně jako platit. A já si zase říkám, jako, že když už se Facebook do takovéhohle podniku pouští, že to snad má spočítaný, jo, aby na tom neprodělal něco. A nedovedu si představit, že by nutně jako, nebo že by ta služba nebyla spoplatněná, jo, nebo ty transakce, protože na čem on by tam vydělával jinýho, jo. Nic moc jako kloudného mě nenapadá. Na druhou stranu, pokud je potřeba říct, že služby od Facebooku dohromady používá vlastně několik miliard lidí, jsou to 2 až 3 miliardy, tak jako i kdyby ten poplatek byl naprosto minimální, tak pořád platí, že Facebook by na tom asi vydělat jako dokázal slušně. Tak to je jako jediné, co mě napadá. No jedině, že by tohle bylo kompletně zdarma, ale spoplatněný by byly služby, které by byly nad tím. Jak klasicky nějaký různý pojištění, úvěry a tak, ale nevím, tak moc tohle je schudný a nedokážu si to právě ve spojení s nějakou digitální měnou moc představit, nebo dneska tohle asi ještě nefunguje. Ale ještě mi napadl jeden příklad, vlastně, který dneska je celkem asi vyžadovaný, ale ty stávající měny na tohle moc nemyslí, tak je třeba to, že ty chceš nějakým kamarádům poslat peníze nějaký a prostě posílání z účtu na účet je jako nepohodlný. Když to pošleš kartou, tak platíš tam nějaký poplatky. A tady prostě vidím pořád, nebo zaplatíš hotovostí, což je jako pořád dneska ten nejjednodušší možný způsob, jak někomu jako uhradit nějaký peníze, když se třeba jako skupina skládáte na nějakou věc. Ale jako zase tady tahle nějaká úplně digitální měna by tohle mohla vyřešit jako poměrně jednoduše. To určitě, jako já vím, že třeba mBanka kdysi zkoušela nějaký systém, jako že můžeš snadno přes Facebook kamarádovi jako poslat peníze, respektive požádat o platbu, něco takového, ale už to teda dlouhou dobu nefunguje. Jak říkáš, oni ty klasické převody nejsou pohodlný, na druhou stranu, jako pokud fakt nechceš posílat nebo nemáš možnost posílat věci v hotovosti, tak stejně se k tomu jako uchyluješ, no. Ty dnešní systémy jsou hodně dělaný na to, že ty platíš nějakému obchodu, ale pokud chceš platit jako nějaký soukromý osobě, tak už je to tak jako takový škrábání prostě tou levou rukou za pravým uchem, nebo no, trošku, jak se to říká. No. Na druhou stranu zase si říkám, jako jak často potřebuješ platit nějakým kamarádům, jo? Nebo posílat jim nějaký peníze. Myslím si, že to je zase jako relativně ne až tak častý scénář. No, no tak nemusí to být jenom platit kamarádům, ale můžeš zaplatit někde v nějakých bazarech, nebo jako když něco nakupuješ na internetu v nějakých aukrech a tak, což už dneska tam mají jako svý systémy, jo, ale prostě dokážu si představit, že tady tohle bude fungovat univerzálně všude, kde budeš chtít něco platit. Ale zase otázkou, tohle je tak, už to zopakuju asi po desátý, ambiciozní projekt, že si nedokážu představit, jak se na tohle budou dívat úřady. Nechat Facebook udělat si tady měnu, pod kterou bude mít absolutní kontrolu a nebude to žádným způsobem regulovaný a hlídaný a pokud by to nechali anonymní, že jo, tak to prostě podle mě nepředstavitelný a tady ty legislativní záležitosti kolem toho to možná budou největší ty překážky v prosazení Libry. Je to úplně klidně možný, i když možná, jak jsi mluvil o té anonymitě, tak ještě bych možná teda zmínil jednu věc, jak si někdo všim, tak uprostřed nějakého toho white paperu je pohřbená, jsou to dvě věty, myslím, že, který dokonce jako někteří odborníci zase jako začali nazývat vlastně jako nejdůležitějším sdělením toho všeho, něco, co je ještě jako důležitější než ta kryptoměna, nebo větší. A sice, že on tam Facebook, nebo ta firma Calibre, nebo to konsorcium tam zmiňuje, že mimo jiné je cílem vlastně té asociace vlastně vytvořit nějaký standard otevřený pro identitu, což by jako mohlo vlastně řešit anonymitu jako plateb jako kdekoliv a kdykoliv, jo, globálně. Takže jak řešit, to teď moc nerozumím. Pokud tam bude nějaká identita a bude to spárovaný s platbama, tak kde je ta anonymita potom teda? No, já nevím, jestli anonymita, já jsem říkal anonymita? Ne, říkal jsi identita, já jsem mluvil o anonymitě, plate, protože že když dneska platíš něco hotovostí, tak je to v podstatě anonymní. I ty kryptoměny klasický jsou relativně anonymní, i když pokud tam už někde něco zaplatíš nebo vybereš něco z bankomatu, tak už se to dá vždycky nějak jako stopovat, že jo, přes ten blockchain, kam až to směrovalo a k jakému bankomatu to prostě vystoupilo a bankomat má na sebe kameru. Tohle nějakým způsobem stopovat jde, ale ta Libra, když to pod sebou bude mít jedna firma, která má databázi 3 miliard uživatelů. No, ona to technicky vzato nebude mít jedna firma, že těch firm je 30 a má jich být teda až 100, jo. Ale tohle to právě jako naznačuje, že to úplně jako anonymní nebude, jo. Že vlastně bychom mohli při používání téhle měny minimálně teda přijít právě o jakousi anonymitu, kterou máme dneska. To znamená zase jakoby ten internet se stal, přestože ta Libra, jak už jsem říkal, tváří se to jako, že je to decentralizovaný systém a že je to hrozně free, cool a happy a já nevím co všechno, tak vlastně by to ten internet jako, když to zase vztáhnu teď globálně k tomu internetu, by to prostě mohlo jako monopolizovat, zase jako natlačit do rukou jedné firmy, která by vytvořila takovou tu jako utopickou vizi v budoucnosti v podstatě, kdy jako ty lidi nebo ty občani, řekněme teda, toho virtuálního státu jsou nějakým způsobem pod kontrolou pořád. No, to samozřejmě hrozí. Zase na druhou stranu si myslím, že pokud se tohle Facebooku nebo celému tomu konzorciu 30 až 100 firem tohle podaří prosadit a udělat těm kryptoměnám zase nějakou důvěryhodnost nebo dodat jim nějakou důstojnost nebo známost vůbec jako mezi lidmi, tak by to pomohlo, nebo mohlo by to pomoct i těm ostatním kryptoměnám. A když už tady budou prostě připraveny nějaký systémy, tak převíst to prostě na nějakou jinou kryptoměnu už by možná nemuselo být tak problém, ale nevím, nevidím do toho, ten white paper jsem nečetl a jak Libra odstartuje až prostě ten příští rok, tak ještě spousta otázek nebo ještě možná spoustu odpovědí jako dostaneme, nevím. To určitě, já si myslím, že to půjde ruku v ruce, že na něco dostaneme otázky a mezi tím budou pořád jako vyvstávat nový. Já bych to asi uzavřel tím, že bych byl mnohem radši, kdyby, jak jsi říkal právě před chvílí, že by bylo fajn, kdyby to dělal, kdyby prostě jako takovýhle projekt vymyslela Mozilla nebo nějaká takováhle důvěryhodná nezisková organizace, která je transparentní a o který si nemusí myslet, že mě chce zneužívat ke svým nějakým prostě zájmům. Hmm. Ale kde zase, kdyby to dělali takový, tak o tom lidi nebudou vědět, že jo, nebudou to používat. Je to možný, ale tak třeba by se Mozilla dokázala domluvit, konec konců jako potenciálně Mozilla by se mohla domluvit právě i s firmama jako je Facebook nebo třeba Google. To je samozřejmě vysoký teoretizování, jo, ale mohli by do toho projektu jít, jo, kdyby třeba se podařilo přemluvit i ty partnery, který už v tom jsou, jako jo, ty Visa, PayU a další. Ale těžko říct. No. Takže to je projekt, Facebook se stává státem a my asi bychom mohli teda přejít k dalšímu tématu. No a tím tématem, jak už jsem nastínil v úvodu, tak jsou neomezená data, která po tom našem žehrání konečně přicházejí, i když asi ne v takové formě, jako jsme si představovali nebo jakou jsme si vysnili. No, jakože určitě to není takový, jaký jsme chtěli, ale to se asi dalo předpokládat, že prostě ten první krok bude nějaký a nebude dokonalej, ale je potřeba si říct, že ten první krok to je a to je rozhodně pozitivní. No, začnu asi chronologicky. S první nabídkou přišel T-Mobile, který to udělal tak, že vlastně má takovou akci. Je to akce, která platí od 20. června do 31. srpna. Během téhle doby můžete používat takový jako balíček datový, který vám ta data neomezená zpřístupní. Po tom 31. srpnu se to definitivně vypíná, už nemáte možnost se k tomu vrátit, takže je to v podstatě takovej, nejenom z mého pohledu, myslím, že něco takového říkal i kolega Radek Kejduš a myslí si to asi úplně všichni, je to asi pravděpodobně zátěžový test určitý té jeho sítě, ale není to prostě ten neomezený tarif jako takový, opravdu je to jenom balíček, který je určený těm, kdo aktuálně od T-Mobile využívají nějaký data. A není to omezený na paušál, můžete to používat i pokud máte nějakou tu předplacenku Twist, což je pěkný. A je asi fajn jako podotknout, že opravdu T-Mobile u tohohle toho, aspoň teda na území Česka, neomezuje rychlost stahování nebo odesílání, nebo aspoň to nikdo nezaznamenal. Je to fakt super rychlý, takže to je hezký. Já myslím, že od T-Mobile je to pěkný krok, sice můžeme to brát jako nějaký pilotní test nebo zátěžový test, ale zase je to jako letní dárek, který lidi dostanou zdarma, prostě na 2 měsíce můžou surfovat neomezeně, aniž by se jako museli ohlížet, mají tam i neomezenou rychlost, alespoň v Česku, v roamingu, jak jsme tento týden psali, tak tam jako nějaké omezení jsou, ale není to nějak kritický. Podle mě je to sympatická akce, na kterou asi právě po tom 31. srpnu navážou tím, že ten balíček spoplatní. No, buď to, anebo přijdou s nějakým tarifem, který prostě to už má v sobě, jo, ty neomezený data. Těžko říct, co je pravděpodobnější, ze své pozice si netroufám odhadovat. Ono to samozřejmě nemusí být jako hnedka úderem toho jako 1. září, jo, že něco připraví. Ono to pak může trvat, oni ta data budou pravděpodobně vyhodnocovat, ale je možný, že třeba během podzimu už se něčeho dočkáme a bylo by už opravdu. Já myslím, že se zareagují rychle, protože konkurence nespí a už taky něco připravuje. A dneska ta konkurence se umí jako okopírovat do jednoho dne, takže tam bych ten problém neviděl. No, Vodafone to sice neúplně okopíroval, ale zareagoval do 2 dnů a můžu aspoň teda předeslat, že se nebudeme bavit ku podivu o O2, který z nějakého důvodu zatím nepřišlo s žádnou nabídkou, aspoň ne do 27.6., kdy teda točíme tenhle ten podcast. No a co představil Vodafone, to je vlastně mnohem blíže tomu, jako co jsme chtěli, i když je to pořád jako na desítky kilometrů vzdálený tomu, co jsme chtěli teda, nebo kam se chtěli dostat. Jako proč říkám, že je to blíž? Protože Vodafone skutečně jako první operátor v Česku představil neomezený tarif. Tomu prostě už nikdo nevezme, je to skutečně neomezený tarif s neomezenýma datama, samozřejmě neomezený volání v tom je. Ale je tam spousta háčků, který to táhnou hodně dolů a který způsobí, že asi tohle to bude nabídka atraktivní pro málo koho. Takže Vodafone to pojal tak, že se zaměřil zase na rodiny, což je celkem, dá se říct, jeho specialita. On už vlastně v současnosti má tarify pro rodiny a tohle je taková kontinuita pro ně. Čili předesílám, že tenhle ten tarif v podstatě se nedá sehnat, pokud chcete jako jednotlivec jednu simku. Jo, pro vás to prostě není. Ale pokud jste dva až čtyři v rodině, tak už by to pro vás zajímavější být mohlo. Tam samozřejmě platí, že čím víc simek, tím jakoby ta cena toho tarifu jako takovýho se snižuje. Přičemž když teda budete mít čtyři simky, tak si to můžete pořídit vlastně tu jednu simku za 599 Kč měsíčně, což si myslím, že kdyby tohle to bylo pro jednotlivce bez jakýchkoliv dalších podmínek, snad teda jedině bychom akceptovali třeba závazek na 24 měsíců, tak tohle si myslím, že by bylo jako v pohodě, to je přesně to, co jsme chtěli. Že? A to teda za 599 v tom ideálním případě to ti uživatelé budou mít, nebo ti klienti budou mít neomezený volání, SMSky i data, teda, že jo? Jo, přesně. Přesně tak. Pokud byste měli tři simky, tak vás ale jedna simka vyjde na 732 korun a dvě simky, tam už to teda vychází 998 korun na jednu simku, což už je poměrně dost, myslím si, pro běžného člověka. Osobně bych už váhal, jestli za tyhle peníze do toho jít. No ale to není všechno, jo. Problém je dost velký v tom, že oni to podmiňují tím, že si od Vodafonu musíš pořídit vlastně internet pro domácnost. To znamená nějaký to VDSL-ko, který má rychlost aspoň 20 megabitů za sekundu a který stojí potom 400 měsíčně. A když to sečteš, tak to vlastně znamená, že dohromady vlastně platíš 2 až 3 tisíce, jo, v závislosti na té konfiguraci za celý ten balíček. Takže to jako úplně výhodný není, pokud třeba máš, zejména teda pokud bydlíš ve větším městě a máš třeba laciný internet přes kabelovku nebo nějakou optiku, tak prostě to VDSL-ko za 400 měsíčně 20 megabitový je pro tebe prostě sranda věc, kterou nechceš, že jo. Bohužel to je taková limitace. No tam se dá asi předpokládat, že v budoucnu to navážou i na připojení od UPC, že jo, který teďka Vodafone kupuje a asi za měsíc možná už to pohltí, tak to UPC má přece jenom trochu rychlejší nebo nějaký jako důstojnější tarify, ale pořád jako nějaký regionální poskytovatel, pokud mě jsi spokojený, tak může mít vyšší rychlost, levnější ceny a přecházet k Vodafonu jenom proto, aby si mohl mít neomezený data v mobilu, je takový jako nepříjemný, no, bohužel. Docela jo. Jako ve chvíli, kdybych byl v situaci, že to VDSL-ko aktuálně už používám, asi by se o tom dalo uvažovat, jo. I když zase prostě u nějakého menšího poskytovatele virtuálního to VDSL-ko pravděpodobně seženeš levnic, no, než u toho Vodafonu, no. Ale za zhold to máš vyvážený tím paušálem, který je úplně neomezený. Pro srovnání možná můžeme říct, že aktuálně vlastně Vodafone nabízí pro rodinu balíček, přičemž teda ta největší velikost toho balíčku je 50 GB, jsou to sdílený data, dohromady to stojí 2,5 tisíce měsíčně. Takže jako rozdíl mezi 50 gigabajtama a úplně jako neomezeným surfováním pro každou z těch simek je docela velký, myslím si. Ale jako furt prostě to nastavení mi přijde tak strašně jako pitomý a nešťastný. Jo, já chápu tu logiku, má to tak v podstatě jakýkoliv poskytovatel telekomunikací. Oni se ti vždycky snaží prodat co nejvíc služeb v co největším balíčku a hodně jako nechvalně proslulí jsou tím konec konců třeba kabelovky, že jo. Že pak oni jako mění parametry toho balíčku a s tím se třeba může někdy i změnit cena, jo, a někdy jako ty potom ani od té smlouvy nemůžeš odstoupit, protože máme geniální jako zákony v Česku. Takže tak to je ostatně důvod třeba, proč oni kupují teďka to UPC, že jo, aby měli tam i ten internet, aby nemuseli ho jako překupovat od Cetinu, to VDSL-ko, a aby měli i televizi a nějakou jako IP telefonii, jo, takže budou moci kombinovat jako spoustu různých služeb do jednoho velkého balíčku, jako to dává smysl. A mimochodem, my jsme se nedávno, když jsme se naposledy možná bavili o těch neomezených datech nebo o těch drahých datech, které v Česku máme, tak právě jeden, já jsem možná zmiňoval jeden z těch argumentů, proč jako operátoři do toho nechtějí jít, a to bylo to, že se bojí, aby to lidi jako nepoužívali jako náhradu těch fixních připojení v domácnostech. A já jsem jako na to řekl, že by v tom případě teda mohli ty neomezený data v mobilu dávat jenom těm, kterým jako už prodává i to fixní připojení, že jo. Což je vlastně teďka to, co dělá ten Vodafone, ale on to nakombinoval ještě prostě s tím rodinným balíčkem, takže ty musíš mít prostě od nich připojení k internetu a ještě prostě další jako dvě až tři nebo čtyři simky, což už je jako docela hardcore, jo? Že fakt oni chtějí, aby se tam přesunula k ním celá ta rodina a jo. pro jednotlivce nebo páry, tak už to není zas tak výhodný. Určitě, určitě. Jako zároveň asi je potřeba říct, že tohle fakt je takový první výkop, takže lze Jasně. předpokládat, že časem se ty podmínky budou zlepšovat, že nabídnou i něco jednotlivcům. Jo a by the way, jak si teďka před pár vteřinama zmiňoval, že oni se bojí, aby prostě lidi nepoužívali to neomezené datové připojení v mobilu jako náhradu připojení jako pevného. Tak to se opravdu nemusíme bát, protože nějak bezprostředně po tom hlavním představení té nabídky nové, tak někdo už byl to, myslím, na Twitteru Ondřej Vyhnanovský, tak z toho operátora vydoloval informaci, že Vodafone rychlost v té síti, byť je to prostě LTE, tak v rámci toho neomezeného balíčku škrtí na 5 megabitů za sekundu, což jako není úplně nějak mega moc, no. No a to vlastně není všechno, protože těch 5 megabitů tak je jenom nějaký bonus, který jako ti kdykoliv můžou vzít. Ten základ, který tam je stanovený v těch podmínkách, tak jsou 2 megabity a těch 5 je jenom nějaký jako dárek, který ti kdykoliv můžou sebrat, aniž by to jako znamenalo, že můžeš přerušit tu smlouvu nebo tak něco. No, jako... Jak když si Vodafone reklamy o tom, že jako nebude tady zavádět nějakou reklamštinu, jak má konkurence, tak tady tohle je úplně jako dokonalý jako produkt. Jako co se týká toho marketingového hlediska, prostě tolik háčků, omezení a nějakých takových jako zákrů, to je jako neskutečný. Je to fakt, no, že tohle to jako je opak opravdu, to je otočení o 180 stupňů v podstatě, no, ale tak ty reklamy, jakože neděláme reklamštinu, to už bude hodně let, jo, co to vysílali, co už jako ten zlom nějaký nastal. Ale podle mě nabídnout za těch 599 korun fakt neomezený volání, SMSky a ta data i klidně třeba s těmi 2 megabity za sekundu, tak by to bylo podle mě jako pěkný tarif. Že s těma 2 megabitama by se dalo žít, samozřejmě bylo by fajn, kdyby tam byly i ty nějaké jako vyšší balíčky, že by se připlatil za ty rychlosti, tak jak to funguje prostě v zemích, kde už ty neomezený data mají. Ale jako mít tady tohle jako základ, tak si řeknu, že to je jako super nabídka, ale když tam právě jako to podmiňují tím, že musíš mít jako 4 simky a ještě to domácí připojení, tak už to prostě tak dobrý není. No. Já souhlasím, já jsem tohle to psal i v tom komentáři, že jako když srovnáš tu situaci dnes jako dosavadní s tou novou, tak i když máš tu rychlost jako výrazně přiškrcenou a my víme, že to LTEčko potenciálně může jet fakt jako strašně rychle. Já jsem si třeba dělal měření tady teďka u T-Mobile prostě jako tím, že oni to neškrtějí, tak najednou na tom mobilu to datové připojení jako jede neomezeně a háže to jako rychlosti třeba jako 70 nebo 80 megabitů za sekundu, jo, což jako je masakr. Jo. A pak přijde Vodafone s 5 nebo se 2 respektive. Ale na druhou stranu, když vemeš potaz, jak jsou malý ty datové balíčky dnes, jo, tak mít jako pár gigak pro surfování na měsíc a neomezenou rychlost, a nebo omezenou sice rychlost výrazně, ale zároveň prostě nebejt omezený tím datovým stropem, tak pořád radši beru tu nižší rychlost a bez toho datového stropu. Že? Jo, to souhlasím. Oni tohle vlastně podle mě nemůžou vzít ani jako zátěžový test, protože když tuhle nabídku tak hodně omezí. Jo, že kolik rodin si tady tohle koupí, že jo? Právě, no. A když ještě tam je ta rychlost takhle přiškrcená, tak jako s tou sítí to možná nic moc neudělá. A navíc máme tady číslo T-Mobile, který je jako asi dvakrát větší operátor, jo, má vlastně nějakých 6 milionů klientů nebo něco přes 6 milionů, tak za ten první týden, kdy on tohle představil, tak si ty neomezený data zaplo jenom 300 tisíc uživatelů. A to bylo jako zdarma, že jo? To mají prostě všichni, kteří mají nějaký jako datový, už nějaký vlastní datový balíček měsíční, jo? Což prostě jsou zase nějaký jako asi 2 nebo 3 miliony uživatelů. Jo, a aktivovalo se to prostě jenom 30 tisíc lidí, ten Vodafone je ještě menší, mají podle mě jako objektivně horší nabídku, tak jako to budou možná jako jednotky tisíc nebo desítky tisíc možná lidí, kteří tady tohle si vyzkoušejí. No, přesně. Já si myslím, že to říká vlastně to, že Vodafone je velmi opatrný v tom testování. I pro ně vlastně tohleto je určitá forma testu, jak to bude dohromady fungovat, a oni se asi hodně bojí, aby jim to nezbouralo síť, a je jako velmi, velmi pozvolná, prostě vstupují do těch od toho neomezeného datování. No. Na druhou stranu pořád platí, že jsme rádi, teda, že tam nějak vstupují, i když teda takhle debilním způsobem. Jako nějak začít se muselo, to říkal, když třeba začínali právě to neomezené volání, tak ty tarify před tou revolucí v roce 2013 tak stály jako okolo 2 až 3 tisíc, jo. Až potom vlastně O2, který představilo ty tarify free, tak to najednou kleslo prostě na těch 750 korun nebo kolik. Takže jako tady ten zlom taky někdy asi přijde časem možná. Určitě. No a zároveň mě ještě teda napadlo, a to samozřejmě ty si pamatuješ mnohem líp, protože ty tuhle oblast dlouhodobě sleduješ víc než já, specializuješ se na ní, dá se říct. Já jsem teda říkal, i ten operátor, mám dojem, nechci mu křivdit, to tak jako podává, že to jsou jako první neomezený tarify datový v Česku, ale jako technicky vzato to vlastně jako není úplně pravda, že jo? Protože oni jsou jako první v současnosti, ale už kdysi tady operátoři neomezený data nabízeli, ale bylo to ještě v nuzné době nuzných 3G sítí, které tady moc jako nebyly, a bylo to v době, kdy prostě lidi o data neměli moc zájem, a jakmile ten zájem vzrostl, že jo, tak oni to pak zrušili, že jo? Tak za prvé, dneska všichni ti 3 operátoři tak už nějaký neomezený data mobilní mají, ale prodávají to pouze jako domácnostem na fixní připojení, protože u toho si jako dokážou líp rozvrhnout ten trafik, protože vědí, jako se kterých adres, na který vysílače to půjde. To a to nepočítám. Plánovat, ale tohle by nepočítal. Ale jak říkáš, nebo jak Vodafone říkal, že to je první tarif, tak to opravdu není pravda, protože, a já to tady mám připravený, protože jsem o tom asi loni nebo předloni psal, a to už jsou to 3 roky dokonce, že O2, nebo tehdy ještě Eurotel, tak představil neomezený data v mobilu už v roce 2003. Stalo to 1000 korun a bylo to vlastně neomezený, ani to ještě nebylo ani 3G sítě, to bylo jenom GPRS nebo vytáčený připojení přes mobil. Takže tam ty rychlosti prostě byly jako srovnatelný s dial-upem, jo? Takže to bylo nějaký jako desítky kilobitů za sekundu. Ale právě v té době to byla velká revoluce, na kterou jako přišlo dost lidí, protože i ta cena, i ty rychlosti byly jako konkurenceschopný, protože v té době dial-up ještě pořád byl jako úplně jako špatný, protože se tam platilo za připojení za hodinu a byly tam různý jako tarifový pásma, že prostě večer to bylo levnější, přes den to bylo hrozně drahý a celkově to prostě to bylo jako hrozně špatný a nebyly, jako ta konkurence tady moc nebyla, protože DSLka teprve rostla nebo jako vznikala postupně, bylo ISDNko, který taky bylo drahý. Jako to byla taková ta éra těch pionýrů tady různých jako wifinářů, kteří tady začali stavět sítě své pomocí a kteří do dneška tady žijou a jsou s nich třeba už jako úspěšní velcí jako regionální operátoři, jo, ale právě právě Eurotel v té době jako způsobil tu revoluci s tím, že ukázal ty jako neomezený data, které ani nebyly až tak drahý na tu dobu. No a on tady ten tarif vlastně s těmi neomezenými daty, tak jako přežilo to tu éru 2G, přišlo 3G, ještě chytlo to nějaký začátek LTE, ale právě potom v nějakým roce, teď už nevím kterým, to bylo nějak 2013 možná, nebo ještě dřív, tak tuhle nabídku zrušil a nebo nechal tu původní cenu, ale už toho nebyly neomezený data, ale bylo to 30 GB a potom zase po nějaký době to kleslo ještě na 10 GB. Prostě ten tarif úplně jako posral. No. Jo, no takže to, Lukáš, to děkuji ti, hezky si to shrnul. A jenom teda upřesním, že Vodafone v té tiskovce píše, aby to jako nedošlo k nějaký desinterpretaci, jak píše, Vodafone startuje éru neomezených mobilních dat v Česku. Takže to beru tak, že to jako pozicuje, jako že tady je v něčem první, ale už ty neomezený data jsme tak trochu znali dřív. No. Jinak O2, ty jsi říkal, že zatím nemá nějakou reakci, tak my už víme, že něco chystá. O2 slibuje, že v blízké době, možná do pár dnů, možná zítra, prostě jak my to vždycky točíme podcast a na druhý den se něco stane, tak to se může stát, ale to spíš ne, protože jsme nedostali pozvánku ještě žádnou, ale... Třeba už nás nechtějí zvát, jak i tady furt pomlouváme. To je taky možný, ale možná jako v řádu dnů nebo týdnů, tak asi představí taky něco vlastního a asi to budou, nebo říká, že to bude nějaká jako datová revoluce. A dokážu si představit, že jako tou revolucí myslí to, že budou tady neomezený data. Který mimochodem, oni loni na podzim představili nějaký balíček, byl to nějaký pilotní test dat, že pokud ty máš u nich ten neomezený tarif za těch 750 korun, kde bylo tehdy v té době bylo 1,5 giga dat, tak ty jsi mohl za 350 korun přikoupit balíček s neomezenými daty, dato jako neomezený, co se týče nějakých objemu dat, ale byla tam omezená rychlost na 1 megabit za sekundu, což už je, ty vole, jako docela málo, jo, ale ten příplatek 350 korun zase nebyl tak vysoký a jako někomu ta nabídka jako mohla přijít atraktivní, ale myslím si, že na tohle navážou a že jako ukážou nějaký takový podobný balíček, který bude mít třeba vyšší rychlost a nějakou jako snad jako zajímavější cenu, jako uvidíme. Jo. No, takže to je datová revoluce v Česku. Za kterou, o kterou se přihlásil Andrej Babiš, který říkal, že to je jeho práce, jo. Že jo? Ano, to bylo hrozně vtipný, protože jak T-Mobile přišel s tou nabídkou, tak Andrej Babiš se tímhletím začal holedbat a okamžitě potom jako lidi se ptali toho T-Mobile, jestli to tak je nebo není, a T-Mobile to samozřejmě jako několikrát popřel, že jo, takže... Ale jako nějaký nepřímý vliv tam asi byl, protože operátoři jako nejednají asi úplně náhodou, protože zase, když jsem říkal, že v tom roce 2013 přišly neomezený tarify, co se jako týče neomezeného volání a SMSek, tak to zase byla reakce na chystanou aukci, která tady měla přinést čtvrtýho operátora a vlastně ještě to v té době se mluvilo o nějakým jako tady zneužívání dominantního postavení a podobně, což nepřineslo jenom ty neomezený volání, ale i virtuální operátory, vlastně to byl takový jako taková revoluční doba, tak teďka ta doba přichází taky, protože zase Český telekomunikační úřad připravuje další aukci, která by tady mohla přinést novýho operátora a navíc vlastně tento rok dokončila analýzu toho velkou obchodního trhu a zjistila, že tady funguje ta tacitní koluze, že operátoři mezi sebou mají nějaký jako nepsaný dohody, nebo respektive jedna je ve shodě, tak aby to pro ně bylo výhodný a ten trh tady je prostě narušený a je uspůsobený k tomu, aby se dal regulovat. Takže jako ta nabídka těch neomezených dat prostě je evidentně jako reakce na tady tohle. Jo, že chtějí radši udělat nějaký ústupky, než aby jim tady přišel čtvrtý operátor, nebo než aby je někdo reguloval. Protože jako upřímně ten čtvrtý operátor, pokud tady už budou ty neomezený data nějaký, tak zase bude mít o důvod méně tady přijít, protože bude mít zase jako menší prostor k nějakému manevrování, protože zkrátka by tady musel zaplatit strašně miliard za jenom akvizici těch frekvencí a potom jako další miliardy za vybudování nějaký sítě a získávání nějakých uživatelů a jak ty uživatele by za sebe musel získávat nějakou cenou nižší, než nabízejí ti stávající operátoři a jako je to, no nevím, jo, já už jsem to vlastně zmiňoval v nějakém článku a tak kdy se jsme o tom točili i nějaký podcast, že prostě pořád tady je šance, že ten čtvrtý operátor nebo i třeba pátý tady přijdou, že v té aukce uspějou, ale já to prostě pořád vidím jako teoretickou šanci, ale nemyslím si, že tady někdo přijde. No, tak zaprvé jsem jenom chtěl říct, že já jako souhlasím, že ten tlak ze strany nějaké té naší vlády tam skutečně jako mohl hrát roli, ale nedá se to prostě nějak jako že, změřit, ale nějakou roli to tam opravdu hrát mohlo, psal jsem to v tom komentáři. No, nepřímý. Že to byl nepřímý vliv, protože na operátory tlačí vláda, tlačí na ně Český telekomunikační úřad, možná prostě po nich půjde třeba Evropská komise, tlačí na ně uživatelé, že jo, prostě ta veřejnost je teďka vyloženě obrácena proti ním. Na druhou stranu veřejnost si pořád jako platí ty drahé tarify, které oni nabízejí, že jo, takže tam... Jo, ale veřejnosti nic nezbývá, že jo. No však jasně, ale to je zamotaný kruh, že jo, veřejnosti nic nezbývá, tak si to platí, jenže dokud oni to platí, nebo my to platíme, že jo, jako veřejnost, tak proč by oni zlevňovali, že jo, to jako nedává moc jako smysl, takže... Ale zároveň teda možná jako tohle to, že první neomezený data opravdu jako přicházejí, možná to je určitá forma tlaku toho potenciálního čtvrtého operátora, který reálně tady vůbec není a nemusí ani být. Takže možná se jako lekli a možná jako přicházejí s nějakou nabídkou, aby právě jako toho čtvrtého zastrašili. Myslíš, že je to jako nějaká možnost nebo? No, já jsem si zcela jako jistý, že to je možnost zastrašit toho čtvrtého. Jako už Nordic Telecom říkal, že by chtěl být tím čtvrtým, on vlastně má už tady nějakou infrastrukturu, už tady provozuje nějaký sítě, má za sebou nějaký investory, kteří by mu pomohli tady tohle vybudovat, ale vlastně nedávno vystoupil z asociace provozovatelů mobilních sítí, protože se nedohodl na nějakých společných krocích právě s tou jako zbývající trojkou, tak jako evidentně tam jsou nějaký tlaky a jako Vodafone, O2 a T-Mobile jako nechcou tady pustit mezi sebe dalšího. jako udělají fakt cokoliv, prostě udělají ty ústupky, aby nemuseli být regulovaní a aby tady jim nepřišla ta nová konkurence, protože to jako by bylo pro ně špatně. Takže je to vlastně jako taková hezká věc, že ten čtvrtý operátor může pomáhat tlačit ceny dolů, i když aniž vlastně tady přišel, reálně není. No. Hezký, no. Ale jo, no, tak to je přesně ten princip, že toho trhu více či méně otevřeného. Jako uživatelé nemusí mrzet, že tady ten čtvrtý nebude, pokud ti tři se začnou chovat jako konkurenčně a začnou si navzájem jako předhánět v tom, kdo bude mít lepší nabídku a prostě sníží tady cenu i toho volání, i těch dat. Jako, proč ne? Otázka zní, jako kam teda až to snižování jako ceny půjde. No. Zase ty operátoři se můžou zaseknout v nějakém bodě, který pořád pro nás nebude úplně komfortní. Já myslím, že jako my bychom chtěli, aby se dal koupit pro jednotlivce neomezený tarif třeba za, no ideálně třeba za 500, ale myslím, že jako cokoliv mezi třeba 6-7 stovkama bychom asi akceptovali ještě. Že jo. Tak ono ještě pořád se nehýbá ani moc s těma cenama toho neomezeného volání. To, když se to nastavilo před těmi 5 lety nebo 6 lety už, tak od té doby to zase tak jako moc nekleslo. Občas se objeví nějaká jako dočasná nabídka, už nějaký virtuál, teďka nedávno měl něco za 300, že se dalo koupit to neomezené volání. Ale pořád jsou to takový spíš výjimky a třeba běžní virtuálové k tomu ještě ani ten přístup nemají. Jo, takže tady se pořád mluví jenom o těch datech, ale ani to volání a ty SMSky jako neklesly nějak jako výrazně. Přitom je to taková zlá obstaružní služba. No, ale jako je pořád na ní jako závislý nebo závislá velká část populace. Jo, no. No, asi lepší, než být 100% závislý jenom třeba na Messengeru, že? No, jako mnohem víc lidí jako volá a píše SMSky, než datuje, jako co si budu povídat. No, ale tak jako za ceny těch dat asi se nelze úplně divit, že jo? No. Je to tak jako ruku v ruce všechno. No, dobře, tak jo, tak nevím, možná bychom mohli to zaříznout, co říkáš? Asi jo, já už asi nemám k tomu co říct, myslím, že to byl jako dlouhý vyčerpávající podcast, bylo to 2 témata nebo 2,5 tématu a už držím hubu. Takže tolik k těm největším asi událostem, jako takhle, ten Facebook a jeho kryptoměna, to je pravděpodobně největší událost v IT za tenhle rok. Dost bych se divil, kdyby to něco šlo ještě jako nebo mělo tu ambici přebít tuhletu událost. No a ty neomezený data, to možná je zase největší událost v telekomunikacích v Česku, asi že za hodně dlouhou dobu, takže Lukáši, příště si vybírej svou dovolenou líp, no. A nebo právě proto, že jsem si tu dovolenou vybral, tak jako tím jsem přivolal tady tyhle věci velký. Jo. Takže bych možná jako si měl flakat častěji. Tak v tom případě si vem příští týden zase volno. Tak pokud si Lukáš neveme volno, tak se uslyšíme a tak. Jo. Pobavíme si o Windows 10 nebo nějakým takovým klasickým tématu. Jo, to bychom mohli. Pořád se postrádá ta verze 19H2. Jo, a kam se zatoulala nebo co? No, nevím. Ona je furt MIA, Missing in Action. Furt nějak jako se neobjevuje. Ale Microsoft furt říká, že to bude. A dokonce říkal, že to začnou testovat do konce jara. A nedávno skončilo jaro a oni to ještě pořád nezačali testovat. A na to, že to má na podzim víc, tak asi dobrý, ale... Mm-hmm. A nemá to být jaro nějaký to australský, který je tam jako naopak, když já je tam nevím, na podzim, no. Nebo... To je těžko říct, jako Microsoftu do hlavy nevidím. No, oni dělají dost divné věci někdy. Takže jako je to možný. Ok, takže Microsoft dělá divné věci a my už teda to ukončíme a za týden. Čau. Čau.